shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi حوکات لگل مردنی باپیری اندریال پیش برچه کشی سرکوتنی بدست نهینا هر وحا گیبسونیش لخانوکی دری کرد پاش اوا اندریال مونتی چی سپارکی برز کارونی اندوزیو بایان گران دوا سر رای اوی لم دوایی دا برز کارون لگل گیبسونی هاوره خراپکی ماملی زور خراپیان لگل اندریال کرد پاش اوا اندریا به تنها روی کرده کوتو کولانه به بفردا پشرا و کانی شاری بروکسل مونتی بنای خوی اوا گوشت و شیره کچکم لوانه نگرانی اندریا بو بیت نگران ما با مونتی دلنیا با اندریا که کارکانی تاو بوده گره توا استاش خوارنکت خوبا به تندرستی کی باش ببینه باشه بخیر بیا مونتی مونتی بچه نمای مونتی مونتی مونتی مونتی بگره و مونتی نگهش نو مونتی نگران ما بکچکم چون که اوسگی که زیرک و آزای و خوشی دیتا و منی شروعی بوده چم پیاوگا خیر و آماندوی بابا بخیر بیوا نم توانی بی دوز موا همو شوینه گرام نم توزیا و سپارکا لیره یا بابا سیرکا والا پیشتا اواتا آها خو اما خویتی چی سکی منه تواوا پیم بلین اما لچوه بود چون گیش تو ایره لوانه لدر ولیت کت به عزیزکم مونتی دوزی و تیو و اندریاش بو منی هنائه و چی؟ اندریا هنائه و؟ تو زور ببختی که اندریا کی سکی توی دوزی و تاوا چون که او کریکی روشت برز و زور دست باکا اندریا لنهامتی ایمه رزگر کرد هوره ایکی به وفایا وانیا باله وای اگر او چی سکی نهینا بایاوا اوالا بنده هاتم اندریا رزگاری کردی بابا باستی دیمان ایوه مایه بزای پیاهات نویا پاش روی پارکت بزر کرد تازه ناتوان یارمتیم دایی گیبسون بلانی کم که دیتا مالا کم تنها اوندم لدهو کل درگا بدهی اونده غمبرنی در وگوای تیگیشت بوم برس کارون ببورا مبستم کارون گیبسون شد بوی؟ نه خیر شد نبوما بلکو بنیازم هر که گرام او مالی اهنجک ساس کم چون کلم رو با دعاو من تاکه گورو سرداریم گوندم دای دل خوش با کارون چون کامل لما علاکتم دنیای چی سیره هر جیز نم دزانی او آواتی کلا آشکی تو خواستم کاتک چوم ارد بینم دبیت راستی و بچاوی خوام دی بینم هم لگی بسون او کاتک ها آگره کلا آشکم بربو تو لنو آشکه بوی ها بله بله لبین در بوم گیبسون الی برچی تا ایستا هیچ بوم نگو توا باشا بله گیبسون او قنکی توب و بوتا هوی آگر کود نوی آشکام آشکا دیده کرموا چی؟ اگر امش سری گرد برس کارون او ارزوی خوم اتسی لاملچی خوم دکم راسی ادر باری قسکانم ها کارونی مفلیس چزرو چدرنگ هر دوی آشکا بفروشی گیبسون وا دیارا کارکل پیشتاو تیکل پیکل بوا اوه تا پارکمو اندریا بوی هیناو متاوا جوان تا مشایکا ایله حالت اگر دارش در بیت مالکم دفن به ای خواجهم ای بابا قد برواناکم وادیار گیبسون و آگری لاشکم برداوا اخ زور خراب بوم لگل اندریا دبوایا داویلی بردنم لاندریا بکرد بایا براستی زور به حلالو گیشت بوم اولیوا کچکم تکادکم بمبوره من ببوره چون که زورم آزار داوی کچکم بابا جان کوات اندریا دا توانه بیت ایرا رگیت پیدا دی وانی بابا بله بله کچکم سبید اسم اندریا دین مو داویلی بردن شیلی دکم داوالی بردین لیر دکم لار حاله کوا برانبریم کرده بی داواشی لیر دکم تا حتای لمال ایمه بجی براست هروها منتیش بابا بله هروها منتیش کچکم بابا جان خوشم دوی اولیف Mm-hmm. اندریا وکو جاران هستی به برسیتی و سرما ندکرد بلکو نیدزانی اول چویه و برو چویش دروا بلا مواد یارا پیکانی برو شوی نگدی بندنه او نازانی تارنوسی خویتی و بگره نیدزانی تارنوسی سگ وفاداره کشیتی لهمان کاتی جا همو هاوریانو خلچی لاده کهی به دیهشتوا بیانی لگل اندریا یاری دکم چن خوشا تا اوکاتا بخواد دست بیرم منتی بوچی به دوام ده هاتوی برو بگره و منتی نتوانم با تو هیچ کاریک انجام بدم لبر او برو برو بو مالی اولیوه برو مونتي مونتي من زور هلا بوم راستا هر بيك ودبين هر بيك ودبين اندازه و توم بی رنگ کانی زور توانن لجیانم داشتی و توانم نبینی و اندریا بو آمازی داشتم آو رگم اندریا جان دستکانی اندریا زور به تندی لدستی مونتی آلاو بشیویک زور به زحمت لیچیان زودا کردوا پاشان هر دوچیان پیکه و ناشتن با دلنیایی و خلچی گندکا هر جیس اندریا و مونتی لبیر ناکن اندریا مونتی حتی لجیان دا ما بین بچاکه باستان دکین خوشویستم هیچ کاتگلیات تا ناکم هاوری کانم اندریا او تابلوی ده پاریزم که با منت چه شابو هوری عزیزگانم هیچ قدی اولی بی نکن اندریا زور باولاتان دا گرامو بینیم بلام هیچ تابلوی گوکو اوانی تو پر نبون لخوشویستی اندریا براستی ما ایداخه او کوری دمویست که بیبینم آبم شوه دیتم بداخه و ما بسلت چیه؟ او کورا ناوی اندریایا و بریار بو او یکمی پیش برشه که بی بلام بداخه و کوری خوان بندرکیان یکم کردو رای منیان پیش جوی خست وینه پیرمیر دو ساگکا که اندریا چشابوی براستی وینه چی جوانو نایاب بو مجده دو روژه چی گشی بو اندریا پی بو من دا مویز لگل خون بیبم تارمتی بدم و پره به هنرکی بدم بلام من بداخوا دعا کوتم دعا کوتم تیروچی اندریا بمشوه کتایی ها کپری بو لخم و آزار همان لدابرانی اندریا خمبار و نگران بون لهمان که دا پشیمانی چند کسی چی تاو خفت بار کرد بو که معمولی خراب روژانه ان لگل اندریا باش نبو بلام یادگار یدوانکانی اندریا و کار دوانکانی هردم لدل ما دادمینی توا اندریا هیچ کات لیادت ناکین موسیقی